وقتی تو رو دارم کنارم، کنار تو دنیام دریاست، دریا رو با تو دوست دارم. از هیچ کس عیدی نمیخوام، تو عیدی هر سال من باش، به هیچ کس کاری ندارم، تو تا همیشه مال من باش. دل من پر عشق و امیده، نگاهت به غم زندگی میده، همه سال من با تو و عشقت بهاره. تو هر جا که باشی دلم اونجاست، با تو زندگی مثل یه رویاست، دلم جز تو کسی رو نداره. همیشه با تو باشم، این عادت و وابستگی نیست، دنیا بدون عشق پوچه، وقتی نباشی زندگی نیست. دلگرم این روزای خوبم، دل خوش به این دنیای تازه، زندگی میخواد برامون یک سال رویایی بسازه. دل من پر عشق و امیده، نگاهت به غم زندگی میده، همه سال من با تو و عشقت بهاره. تو هر جا که باشی دلم اونجاست، با تو زندگی مثل یه رویاست، دلم جز تو کسی رو نداره. دل من پر عشق و امیده، نگاهت به غم زندگی میده، همه سال من با تو و عشقت بهاره. تو هر جا که باشی دلم اونجاست، با تو زندگی مثل یه رویاست، دلم جز تو کسی رو نداره.